Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні гость Рыгор Астапенін, доктар палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага даследнага цэнтру «Чатэм Хаус». Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта апошняе даследаванне, шостае даследаванне «Чатэм Хаус», якое было праведзенае ў Беларусі ў лістападзе гэтага году. Звычайна мы на пачатку абмяркоўваем тренды гэтых даследаванняў, але зараз я хачу пагаварыць з вамі, Рыгор, пра навацыі, пра новыя рэчы, якія ў гэтым даследаванні вы зрабілі. Ну, вось, прынамсі, вы зрабілі даследаванне так званай сацыяльнай дыстанцыі, наколькі людзі, апытаныя, гатовыя з прадстаўнікамі розных этнасаў, сексуальных меншасцяў, розных палітычных поглядаў быць там сваякамі, суседзямі і гэтак далей. Якія вынікі вы атрымалі і што вас у іх уразіла? Добры дзень усім, дзякуй вялікі спадар Юры. Я пачну з таго, што крыху пра саму гэту шкалу, што гэта досыць стандартная шкала, якая выкарыстоўваецца ў многіх краінах свету, называецца шкала сацыяльнай дыстанцыі Бойгардуса. Тут можна зайсці на Вікіпедыю, пачытаць, як гэта яна працуе, якім чынам будуецца і як, у прынцыпе, выглядаюць іншыя краіны. Тое, што пабачылі мы ў Беларусі, гэта тое, што, па-першае, прадстаўнікі, прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны менш цярпімыя да ўсіх сацыяльных групаў, амаль усіх сацыяльных групаў. Так, то бок, яны, в прынцыпе, менш цярпімыя, менш талерантныя. Так, у нас ж бренд краіны, наша талерантнасць, яна акурат паказвае, што людзі, якія з'яўляюцца прыхільнікамі Лукашэнкі, яны акурат неталерантныя. Так само тое, што мы пабачылі ў нашым даследаванні, гэта тое, што, в прынцыпе, беларусы натуральна добра ставяцца да расіян, да украінцаў, то бок да палякаў, то бок да нашых бліжэйшых суседзяў. Але пры гэтым ужо чым далей мы адыходзім ад Беларусі, то пагаршаецца стаўленне да людзей, которыя з іншых краінаў, да, умоўна кажучы, да яўрэяў горшае стаўленне, мы бачым горшае стаўленне да французаў, да прадстаўнікоў бліжняга ўсходу, да, і то бок мы бачым, што вось да гэтых групаў стаўленне пагаршаецца. Мы таксама бачым тое, што на вялікі жаль абідноўвае прыхільнікаў Александра Лукашэнкі і прыхільнікаў пратэсту, гэта негатыўнае стаўленне да цыган, да народу рома. То бок мы бачым тое, што ў прынцыпе да гэтага народу досыць негатыўнае стаўленне ва ўсім беларускім грамадстве. Гэта значыць тое, што не тое, што гэта, то бок людзі не гатовыя быць, напрыклад, там сябрамі, да, сваякамі, разам працаваць з людзьмі, которыя з'яўляюцца цыганамі. То бок мы бачым усе гэтыя рэчы. Што вельмі істотнае для нас з палітычнага пункту гледжання, да, з пункту гледжання паліталогіі, гэта тое, што мы бачым выразнае непрыняцце паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Александра Лукашэнкі. То бок людзі, каторыя з'яўляюцца з аднаго боку, напрыклад, прыхільнікамі Александра Лукашэнкі, то яны шчыра ненавідзяць людзей, каторыя не ўспрымаюць Александра Лукашэнкі. З другого боку, таксама ёсць падобная сітуацыя. Хоць і ў гэта не прыняцце меншае. То бок мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі мы выразна можам казаць пра тое, што ў беларускім грамадстве існуе палярызацыя па палітычных поглядах. То бок людзі паміж сабой не вельмі хочуць ужо і размаўляць. То бок гэта тое, што мы бачылі і ў нашых ранейшых даследаваннях, калі мы вывучалі эхакамеру ў беларускім грамадстве, мы бачылі тое, што людзі розных палітычных поглядаў, яны спажываюць розную інфармацыю, яны жывуць у розным свеце, яны маюць слабае ўяўленне, як жыве, так сказаць, кажучы словамі Вадзіма Пракоп'ева, іншы барак, да? То бок мы бачым тое, што вось цяпер гэта яшчэ больш узмацняецца і гэта пераходзіць на персанальны ўзровень, калі людзі проста паміж сабой не хочуць мець ніякіх стасункаў. Рыгор, наколькі я зразумеў тое, што вот я бачу вашы дадзеныя, што вось гэты як бы полюсы беларускага грамадства, это ядро пратэсту і бастыён Лукашэнкі не проста кепска адзін да аднаго ставіцца, а іх стаўленне адзін да аднаго самае горшае адносна усіх іншых групаў. То есть, умоўна кажучы, прыхільнікі Лукашэнкі, да, праціўнікаў Лукашэнкі ставяцца горш, чым да цыганоў, чым да геяў, чым да габрэяў, чым да каго заўгодна. І наадварот, праціўнікі Лукашэнкі, да, прыхільнікаў Лукашэнкі ставяцца горш, чым да ўсіх астатніх групаў. Гэта так? Так, гэта сапраўды існуе. Так, мы бачым, толькі мы павінны разумець, што тут усё ж такі ёсць пэўная розніца, што людзі, которые з'яўляюцца праціўнікамі Александра Лукашэнкі, яны ўсё ж такі больш цярпімыя па сваім жыцці, да? То бок яны больш цярпімыя да іншых групаў і больш цярпімыя да прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. Да, там прынамсі розніца не такая вялікая. З другога боку мы бачым тое, што праціўнікі Александра прыхільнікі, прабачце, прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны нецярпімыя, да, вельмі нецярпімыя да праціўнікаў Александра Лукашэнкі, ну і пры гэтым яны, в прынцыпе, па сваім жыцці нецярпімыя людзі. І яшчэ пра адну групу, якую вы вывучаеце ў сваіх даследаваннях заўсёды, гэта так званыя неўтралы, якія паміж. Вось як, наколькі яны талерантныя, наколькі яны талерантныя і к розным там этнічным, сексуальным і іншым групам, і к вось гэтым як бы палітычным палюсам беларускага спектру. Да. Мы бачым тое, што яны найчасцей знаходзяцца недзе пасярэдзіне. Ну і, в прынцыпе, гэта ў нейкай ступені вынікае з іхняй назвы, да, што яны знаходзяцца нейкі там баланс паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Александра Лукашэнкі. У іх зразумела, што яны падобныя у сваім неўспрыняцці людзей, которые, например, походят с Ближнего Сходу, эти належат до народу Рома, их ці, там сексуальных меньшинств, то мы бачим то ж, и у тым ліку, например, да, людей, которые там не являются не бинарными, да, которые там лічат себе не мужчинам, не женщиной. То мы бачим то, что да, эта группа, они, в принципе, вельми подобны, да, из всех остальных, они их не воспринимают. Што важна, што іх адрознівае, да, вельмі істотна, это тое, што яны ўсё ж такі і да прыхільнікаў, і да праціўнікаў Александра Лукашэнкі, ну, захоўваюць спакойнае стаўленне, так, то бок яны, в прынцыпе, чаму іх вельмі важна, яны палітычна для Беларусі, тое, што яны, это тыя людзі, которые, в прынцыпе, ну, маюць пэўна кантакты з рознымі людзьмі, да, то бок яны, пэўна, бачаць грамадства ў нейкай ступені, больш адэкватны, чым людзі, которые маюць выразныя палітычныя погляды. При тым, што гэтыя людзі, акурат, яны как бы стараюцца не мець звычайна палітычных поглядаў, але ў нейкай ступені, дзякуючы таму, што яны абстрагуюцца, да, спрабуюць не ўлазіць у гэты там пэўна ступені канфлікт, да, ідэалагічны. Яны ўсё ж такі прытрымліваюцца больш спакойнага стаўлення да розных групаў і да прыхільнікаў, і да праціўнікаў Александра Лукашэнкі. Наступная тэма гэта фактар страху. Ну, вельмі часта закідаюць і вам, і іншым даследчыкам, што ў аўтарытарным грамадстве сацыялагічныя апытанні ўвогуле не маюць сэнсу. Маўляў, яны даюць неадэкватную, недакладную карціну, бо дзейнічае фактар страху. Людзі баяцца шчыра адказваць. Ну, як бы цяпер, можа быць, у такіх закідаў ёсць больш падставаў, калі могуць турму пасадзіць за не той колер шкарпетак, ну так уж там могуць сказаць, што я там супраць Лукашэнкі, скажам, ну гэта рызык. І вось лістападаўскім пытанні вы ўжылі вельмі дасціпны прыём для выключэння гэтага фактара страху і адначасна для яго вымярэння. Вось распавядзіце, што это за прыём, як што ў вас атрымалася? Які памер гэтага фактара страху ў вашым онлайн-апытанні гарадскога насельніцтва Беларусі, я нагадаю. Дзякуй. Я думаю, што, па-першае, варта пачаць з таго, чаму так у аўтарытарных краінах людзі ставяцца да сацыялагічных пытанняў. Я думаю, это шмат у чым звязана, таму што няма нармальных інструментаў замеру таго, што думаюць грамадства, да? Няма банальна выбараў. І таму да даследчыкаў стаўлення нібыта як да цэнтральнай выбарчай камісіі, толькі сапраўднай, да, которая па-сапраўднаму лічыць галасы і дакладна можа даць адказы, да, і таму адпаведна ад даследчыкаў чакаюць нейкіх адказаў, тлумачэнняў, як мы будзем жыць, што важна, што не важна. Але пры гэтым варта ўсё ж такі ставіцца да сацыялагічных даследаванняў, як да сацыялагічных даследаванняў. Тобто мы паказваем, што адбываецца ў грамадстве, але гэта не значыць тое, што вот тое, што вот мы паказалі, гэта працэнт у працэнт роўна так, як будзе, калі заўтра адбудуцца выбары, людзі пойдуць на выбарчыя ўчасткі. Тобто гэта тое, што проста трэнд, які існуе. І цяпер мы можам перайсці да таго, што рабілі мы, таму што нам у тым ліку нам закідвалі, што ёсць фактар страху, і ён сапраўды ёсць, мы гэта пабачылі. І пра гэты фактар страху кажуць у многіх краінах, і ў Расіі таксама Левада ў некай ступені замірае фактар страху. Пры гэтым усё ж такі сацыялагічныя даследаванні працягваюцца, да, нават у Донбасе, напрыклад, цяпер праходзяць сацыялагічныя даследаванні час ад часу, каб таксама замеряць, што думаюць людзі. В нашым выпадку, што мы пабачылі, гэта тое, што ёсць скажэнне, якое выклікана фактарам страха, і мы яго замерілі максімальна на ўзроўні 8-9%. Тобто гэта той максімальны ўзровень, каторы мы можам пабачыць. І гэта, і пры тым, што важна разумець, звычайна гэтыя людзі, калі яны бачаць какое-то пытанне, каторае ім не падабаецца, напрыклад, ці давяраеце Лукашэнку, ці прагаласавалі бы за Лукашэнку, там, што вы думаеце, про Лукашэнка і так далей, яны просто выбіраюць хутчэй нейтральны варыянт адказу. Тобто яны, калі яны баяцца, да, сказаць, што от мы не любім Лукашэнку, то яны становяцца такімі нейтральнымі, да, выбіраюць, што от мы не за той, не за сёе. Чи просто адмаўляюцца адказваць на гэта? Да. Тобто мы бачым, што вось гэта існуе. І гэта мы замерілі праз некалькі пытанняў. Мы зрабілі велізарны блок пытанняў, я ўсіх захочу таксама пачытаць прэзентацыю, якая будзе апублікаваная. Мы пабачылі тое, што калі мы задаем пытанням людзям, ці лічыце вы, што людзі праходзілі шчыра гэтую даследаванне? Мы бачым тое, што людзі пішуць, што пэўна, некаторыя не былі не да канца шчырымі. Таксама мы пыталіся ў людзей пра фідбэк. Якби зворотную сувязь, да, ці як вы ацэньваеце гэта апытанне, да, шмат хто казаў, што ведаеце, ну было шмат такіх не вельмі сенсітыўных, да, не вельмі прыемных пытанняў, каторыя людзі там часта пішуць, што абы як бы не пашкадаваць пасля за праходжанне вось такіх апытанняў. Таксама мы, што цікавей, што мы зрабілі, ужылі некалькі дзве, дакладней кажучы, метады, каторыя выкарыстоўваюцца на Захадзе для таго, каб замеряць, напрыклад, ўзровень плагіяту. То бок на Захадзе людзі не прынята, напрыклад, займацца плагіятам. У нашай краіне то гэта лічыцца больш-менш стандартнай формай, як бы складана знайсці чалавека, каторы не бачыў, да, як робіцца плагіят, як там спісваецца, як там курсавыя скампоўваюцца, як там і так далей, то на Захадзе гэта не прынята, як бы, і таму там выкарыстоўваюць такія метады, калі людзям задаюць некалькі пытанняў, каб яны, ну, напрыклад, да, от я вам так прыклад, да, каторым мы задаем пытанне, ці вы ці маглі, мы задаем два пытанні на экране і паказваем, абірыце, ці вы галасавалі так, ці не? Ну, не ведаю. Магу я, дарэчы, можу сам распавесці, як это, вот, Рыгор, наколькі я зразумеў, механізм, які вы ўжылі. Што? Мы можам гэта неяк вырезаць. Как-то не вельмі выйшло. Да, ну, вырежам, конечно, потом вырежам. Там сапраўды ўжываецца ў вашым даследаванні ўжываецца цікавы такі трюк, то есть выбарка дзеліцца пополам, адной групе задаецца набор, ну, такіх пустых пытанняў, у прынцыпе, кшталту, калі вы нарадзіліся, у якім месяцы вы нарадзіліся, там ці былі вы адпачынку ў мінулым годзе, вот такі набор. А другой групе такой же набор плюс вострае пытанне кшталту, ці галасавалі вы за Ціхановскую. І у абедзвюх групах задаецца пытанне, мы не цікавімся вашым адказам канкрэтным. Скажыце, колькі вы даеце пазітыўных адказаў на гэтае пытанне. І потым это параўноўваецца. Вельмі простая матэматыка паказвае, што тады можна вылічыць, колькі ж людзей галасавалі за Ціхановскую, не задавая ім это канкрэтнае пытанне. В этом сэнсе адказ, сапраўдны адказ, хаваецца пад вот этим, вот так сказаць, флёрам пустых пытань. Рыгор, і вот колькі атрымліваецца тады за Ціхановскую насамрэч? Да, насамрэч атрымліваецца, што мы лічым, што яна набрала на выборах у 2020 годзе у жніўні каля 60%. Тут нас стрымліваецца 62%. Сярэдзі... Сярод гарадскога насельніцтва інтэрнатызавана. Так, так. То бок, і гэта адрозніваецца ад таго, што атрымлівалі мы раней. Да? То бок, калі мы задавалі ў верасні 2020 года гэтае пытанне напрямую... Лабавое. Як да, вы галасавалі? За каго вы галасавалі, то у нас быў 51, да? То бок, мы бачылі, што калі мы робім гэта вось так, то ўжо такім хаваючыся, да, то мы маем вышэйшы паказчык. То бок, гэта мы яскрава бачым, што гэты фактар страха, ён у нейкай ступені прысутнічае. То бок, ён прысутнічае і тады, ён ёсць і цяпер. То бок, таму вельмі важна, да, калі мы кажам пра нашы сацыялагічныя даследаванні, мы такім чынам нават у нейкай ступені самі сябе падрываем, да, верагоднасць для саміх сябе. Але мы абавязаны, як даследчыкі, казаць пра тое, што ўсё ж такі фактар страха, які ёсць цяпер у Беларусі, ён уплывае ў тым ліку на сацыялагічныя даследаванні. Але пры гэтым варта разумець, што гэты фактар страха не з'яўляецца такім, што ён ламае ўсю сістэму. Да? Людзі проста абіраюць больш лагодныя варыянты. Яны, напрыклад, затрудняюцца адвеціць на канкрэтнае пытанне, альбо ціскаюць, што чагосьці не ведаюць. Але пры гэтым мы ўсё ж такі бачым, некі ёсць агульны тренд, які вымалёўваецца ў тым, што гэты страх ён ёсць. У гэтым апытанні вы задалі респандэнтам некалькі пытанняў, якія задаваліся ў апошнім апытанні НСПД, Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Гэта быў такі сацыялагічны цэнтр, разгромлены ўладамі ў 2016 годзе. І вось сваё апошняе апытанне НСПД правёў у чэрвені 16 году за два месяцы да вот гэтага разгрому. Вось пры параўнанні тых дадзеных і цяперашніх дадзеных, што змянілася ў грамадскай думцы беларусаў за 5 гадоў? Я думаю, што варта пачаць з таго, што ў нас ёсць пэўныя метадалагічныя адрозненні, так, каб яны рабілі гэта апытанне ў жывую, размаўлялі з выбаркай, которая прадстаўляе ўсю краіну, мы ж апытваем толькі гарадскіх жыхароў. Але самае істотнае, у прынцыпе, мы можам казаць пра нейкі там паступовыя там змены, да, там ці нейкі там тренд, які ёсць. Я думаю, што істотным было для нас пабачыць, гэта тое, што грамадства, которое было в 2016 годзе, оно ж не так моцна змянілася пра нам 2021. Тобто гэта можа падавацца крыху дзімнаватым, што вы не ведаеце, мы тут 16-м это был зусім іншая Беларусь, 2020, чым 2021. Але гэта сапраўды кідаецца ў вочы, калі глядзіш, што гэта ўсё нарастала. І яно было ўнутры, што беларусы думалі, што гэта дзяржава не да канца прадстаўляе іх інтарэсы. Так, мы бачылі тое, што людзі кажуць пра сацыяльную напружанасць у грамадстве. Шмат хто казаў, што насамрэч сістэма пабудаваная на сілавіках і на адміністратыўным вертыкалі. Так, мы бачым, што гэта насамрэч усё было. Проста цяпер гэта ўзмацнілася. Да? І, у прынцыпе, найбольш, канешне, гэта ўзмацнілася па тым, калі мы задаем людзям пытанне, на чым вы думаеце трымаецца ўлада Лукашэнкі. Мы бачым тое, што велізарная колькасць людзей кажа пра тое, што яна трымаецца на сілавіках. Тобто, што насамрэч у ваўленні людзей Беларусь кіруецца ліцні хунтай. Тобто гэта вот тое, што вынікае з нашых даследаванняў. Пры тым, што з другого боку, калі мы паглядзім на прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, то іх там крыху іншая сітуацыя. Да? Яны думаюць, што ўсё ж такі вельмі важныя іншыя групы, і прафесіяналы, і дактары, і спецыялісты, і спартоўцы, і гэтак далей. Да? Тобто, і просты народ. і просты народ, якбы што яны бачаць неяк больш гэта шырока, да, а уяўленне людзей, якія з'яўляюцца праціўнікамі Александра Лукашэнкі і ў некай ступені тых, каго мы называем нейтраламі, ўсё ж такі уяўляецца ім, што Беларусь кіруюць фактычна сілавікі і ў меншай ступені вертыкаль. Але я так разумею, што і сярод бастыёну Лукашэнкі, як вы кажаце, і сярод нейтралаў, значная частка людзей, тым не менш, таксама кажа, што Лукашэнка абапіраецца на сілавіку. Да, гэта вельмі істотна, што людзі, каторыя нават з'яўляюцца прыхільнікамі Александра Лукашэнкі, і яны маюць крыху іншае ўяўленне, на чым трымаецца Александр Лукашэнка, да, там у них там ёсць там, што ёсць просты народ, што ёсць спецыялісты, што гэта таксама важна, але ў іх ёсць усведамленне, што насамрэч без вось гэтага сілавікоў, без вось гэтага блоку, ну, ўсё ж такі, пэўна, Александр Лукашэнка бы не змог быць прэзідэнтам. Гэта як недавно у нас на сайце было апублікавана інтэрв'ю цікавае з жанчынай, якая кажа, што да, за Лукашэнку галасавала 20 асоб, а 80 асоб. Але это і добра, што мы ўсё роўна перамаглі. Мы перамаглі. Вось. Да. Так што вот я думаю, што пэўная частка магчыма так і думае вот тых вашых апытаных. Да. Да, і што самае цікавае, насамрэч, гэта жанчына прадстаўляе, іх там было дзве, наколькі я памятаю ў гэтым відэа, што яны прадстаўляюць таксама такую групу людзей, которая ўсё ж такі больш чагось ведаюць, да, таму што часта прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны сапраўды лічаць, што, ну, прыхільнікаў, што іх шмат. То бок яны сапраўды, ну, можа быць, не 80%, 80% якбы мала, хто, ніхто не ведаць 80%, да? Але, ну, якбы сама рэжым, сама прапаганда, да, яны ўвесь час кажуць, ну, да, не 80, ну, 50, да? 66, 2 траціны. От яны любяць 2 траціны, я бачу, часта гэта сустракаецца. То бок яны гэта спрабуюць некім чынам прадаць сваім прыхільнікам, і некаторыя з іх у гэта, ў прынцыпе, вераць. І цяпер, ўсё ж такі, да трэндавых пытанняў, пра якія мы заўсёды з вамі ў кожнай размове пасля апытання. Ну, першае, это пратэсныя настроі. Яны у вас вымераюцца рознымі паказнікамі, это і стаўленне да патрабаванняў пратэсту, стаўленне да Лукашэнкі, стаўленне да саміх пратэстаў, ці магчыма вы удзельнічалі ў них, ці не удзельнічалі, ці падтрымлівалі, ці не падтрымлівалі. Вось параўнанне з папярэднім вашым апытаннем і з першым у верасні, здаецца, першы у вас было ў верасні ці пастрычніку 20-го года. Вот як мяняюцца гэтыя пратэсныя настроі, ці мяняюцца яны? Я думаю, што безумоўна мы бачым дэпалітызацыю беларускага грамадства. То, што было ў верасні 20-го года, ну, канешне, гэта зусім іншая сітуацыя, чым у каторай мы знаходзімся мы цяпер. То бок людзі дэпалітызуюцца, гэта звязана са страхамі, гэта звязана з расчараваннем, таму што беларуская рэвалюцыя аб'ектыўна прайграла і знаходзіцца ў сітуацыі, калі мы не ведаем, якія шансы ў яе ёсць. І адпаведна, гэта людзі гэта адчуваюць і становяцца дэпалітызаванымі, да? Людзі становяцца дэпалітызаванымі, таму што не разумеюць, што гэта ўсё бессэнсоўна. Мы бачым безумоўна нейкую стан дэпрэсіі, апатыі, таму гэтыя ўсе рэчы існуюць, і яны ўплываюць на тое, што людзі становяцца менш прыхільнымі да пратэсту. Таму што яны лічаць, што пратэст ён прайграў, і працяг пратэсту толькі пагаршае становішча Беларусі. Тобо гэтыя рэчы ёсць. Гэта з аднаго боку, да, што мы бачым вось гэты тренд. З другога боку застаецца велізарная колькасць людзей, которые падтрымліваюць пратэст, которые падтрымліваюць патрабаванні пратэсту, да? Большасць беларусаў, як падтрымлівалі раней, так і падтрымліваюць цяпер і вызваленне палітычных зняволеных, і спыненне гвалту. Тобо мы бачым, што все гэтыя рэчы, патрабаванні, яны застаюцца важнымі для беларускага грамадства. Але з другога боку ўсё ж такі гэтае змяншэнне, яно існуе. І, в принципі, яно ж бачна і шмат па іншых паказчыках. Да? Мы можам паглядзець колькасць падпісчыкаў у телеграм-каналах беларускіх медыяў. Да? Мы бачым там выразнае змяншэнне, мы бачым выразнае змяншэнне там подписчиков у Ютубе, там Инстаграме и так далее. То гэты процесс, на жаль, ён існуе, и мы разно его бачим. А я бы снова же повторю, да, все ж таки для справедливости, то бок то, что белорусы остаются так, все одно прихильными до протесту, да, что есть не разная группа, великая группа людей, которые супер с протесту, и которые не хотели бы бачить Александра Лукашенко президентом, это так само ситуация достаточно уникальная, что белорусское громадство за полторы годы, которые уже прошли от жнивня, да, мы бачим то, что политичные погляды людей не изменились, то бок Александр Лукашенко, як не выиграл выборы в 2020 году, так он не мог бы выиграть выборы теперь. И я так зрозумел, что вот этот бастион Лукашенко, то есть вы называете эту группу его прихильников, и она не растет. То есть вот то, что вы сказали, революция проиграла, но как бы симпатия до переможцы, гэты факт не дадаў, так я зразумеў, паводле вашых. Так, і гэта таксама цікавая рэч, да, то бок, в принципе, у некай ступені было б логічна, што нехта павінен бы далучыцца да пераможца, да, потому што пераможца, гэта заўсёды, там, калі ты далучаеш да пераможца, нешта атрымліваеш за гэта, то бок, у нас гэтага няма. То все разумеюць, што да, Александр Лукашэнка ўжо аб'ектыўна, как бы, разграміў пратэст, але пры гэтым людзі не становяцца пахільнымі да яго. Мы как бачили, вот где-то там 25-30% в белорусском громадстве, которые поддерживают Александра Лукашенко, так мы это и бачим. То есть это не изменилось за полторы годы. И что вельми істотно, ну, это, как бы, так сказать, для прихильников и противников протеста, это добрые, так сказать, и дренные новины на часово, что колькость прихильников Лукашенко, она вельми стабильная, она не, а не уменьшается, а не повеличивается, да? Чтобы она не повеличилась, чтобы никто, ну, громадство не полюбило Лукашенко. Но с другого боку, дрянная новина о том, что все эти деяния, которые робит теперь режим Лукашенко, они не привели до того, что вот эти там 25-30% отмовились от поддержки Лукашенко. Наступное – это питание рейтинги. Рейтинги, популярность политики. Ну, вось у вас на протягу фактично 5, здається, опитанняв, 5 хваляв, это была тройка. Бабарыка, Лукашенко, Латушка, ну, і, здається, близькая до їх Тихановська. Вось з гэтыми рейтингами некие змены отбылися, ці отбылися змены вось у лідзіруючай тройцы? Ну, у нас отримуваются 4 такие буйные персоны. Это две наибуйнейшие, это Александр Лукашенко и Виктор Бабарыка. Да, это те люди, которые находятся на одном, в принципе, уровне. И после их идет Павел Латушка и Светлана Тихановская, то бок, уже крыху ниже. Когда у Виктора Бабарыка и Александра Лукашенко вот где-то там 30%, да, 25-30%, ну, недзе ў гэтым недзе так і застаецца, то у Павла Латушка так там каля 10-13 і у Светланы Ціхановскай таксама. Што тут важна разумець, да, што у Александра Лукашэнкі нічога не змяняецца, таму у яго досыць устойлівы рэйтынг. У Віктара Бабарыкі мы бачым зменшэнне яго на папулярнасці, которая звязана, пэўна, з тым, што ўсё ж такі, ну, не існуе публічнай прасторы ўжо полторы гады. А існаваў ён у ёй усяго месяц, ці нават менш атрымліваецца, да, калі ён пачаў сваю выбарчую кампанію. Тобто мы бачым, што ёсць зменшэнне. Я думаю, што зацікаўленасць да Павла Латушкі таксама зменшаецца, таму што, ну, у прынцыпе, таксама у меншай ступені існуе ўжо ў публічнай прасторы, таму што людзі дэпалітызаваліся, менш цікавяцца, але якбы таму вот у яго ёсць. А у Светланы Ціхановскай, я, в принципе, я про гэта і раней казаў, я думаю, што ў яе ёсць свой рэйтынг. Да, то бок раней там часта успрымалася пра тое, што Светлана Ціхановская гэта успрымаецца як жонка Сергія Ціхановскага. Я думаю, што гэта ўжо неадэкватна сітуацыі. То бок ўжо пэўна Сергій Ціхановскі муж Светланы Ціхановскай. Да, то бок, таму што яна першая асоба ў пары. І адпаведна рэйтынг, які яна мае, ён не звязаны з Сергеем, ён звязаны з ёй персанальна. То бок, ён досыць разам паставіла колькасць людзей, которые думаюць, што яна добры прэзідэнт. І якбы і гэта розныя людзі, то бок, таму што яны ўсведамляюць, што можа быць яна там не рыхтавалася ўсё жыццё да сваёй ролі, але яны бачаць тое, што яна сапраўды гераічны чалавек. Ну і сама па сабе добрая. Ну і адпаведна яны сыходзячы з гэтага маюць вось такое цёплае стаўленне да яе. І нарэшце пытанне пра стаўленне да Расіі. Ці ёсць тут нейкія змены? Сітуацыя палітычная вострая, асабліва ў святле, ну, гэтае апытанне праводзілася, да, аперацыя АДКБ, да, гэтых расійскіх ультыматумаў, у снежня ультыматумаў захаду. Здаецца, яно праводзілася да таго, як Лукашэнка абвясціў, што Крым это Расія, Крым наш, дакладней ваш. Но тым не менш, вот як змяніліся як змянілася, ці змянілася стаўленне да Расіі вось у апошнім апытанні ў параўнанні з папярэднімі. Да. Ну, мы бачым тое, што, у прынцыпе, стаўленне беларусаў да Расіі істотна не змяняецца. Беларусы як прыхільна ставіліся да Расіі як да народу, да? Як да краіны, то гэта, в прынцыпе, у вялікім пункту і застаецца. Калі мы бачылі раней тое, што прыхільнікі пратэсту негатыўна ставяцца да Владзіміра Пуціна, то і таксама гэта захавалася. І гэта таксама вельмі важная ўсё ж такі рэч, которая там патрабуе большага вывучэння, з таго ж пункту гледжання, чаму людзі, которые з'яўляюцца нейтральнымі, да, мы іх так называем, але якія, у прынцыпе, падтрымліваюць патрабаванні пратэсту, чаму ж яны захоўваюць добрае стаўленне да Владзіміра Пуціна? То гэта пытанне, которое часта можна пачуць, да, што вот здавалася б, людзі ўсведамляюць, што дыктатар Беларусі трымаецца на падтрымцы Расіі, дык чаму ж да Крымля не пагаршаецца стаўленне вось у гэтай цэнтральнай часткі беларускага грамадства? Ну, мы бачым, што не пагаршаецца, да? І гэта вот рэч, которая існуе. Калі казаць пра геапалітычныя погляды, то зноў жа захоўваецца нейкая беларускі кансэнсус адносна таго, што хацелася б, каб Беларусь была сябравала і з усходам, і з захадам. Тобто гэта тое жаданне, которое вот аб'ядноўвае рэальна беларускае грамадства. Калі задаваецца людзям пытанне ў бок, у лоб, так сказаць, што б вы выбралі, Беларусі трэба быць з захадам альбо з Расіяй, то людзі дзеляцца прыкладна на палову, да? Мы бачым, што от ёсць как бы вось такая некая дуалізм, да, у Беларусі. Калі ж задаваць людзям, ці хацелі бы вы, каб ну, вот, было ўсё разам, да, каб мы і з тымі, то, канешне, беларусы браць вось гэты варыянт, які пабудаваны на тым, каб Беларусь захоўвала добрае дачыненне і з Расіяй, і з Захадам. Прычым незалежна ад таго, наколькі гэта рэалістычна. Бо, ну, я так разумею, што вы ўсё ж такі больш жорстка задавалі пытанне. Вы задавалі не проста пытанне, ці трэба мець добрыя адносіны, а вы задавалі або пытанне інстытуцыйнае, то есть ці трэба быць у саюзе з Расіяй, і ці трэба быць у саюзе з Еўразвязам, ці ўнутры Еўразвязу. І многія людзі выбіраюць і то. Да, і ў саюзе з Расіяй, і ў саюзе з Еўразвязам. А як? А вот так. Так? Так, гэта сапраўды існуе, якбы, і ў прынцыпе, ведаеце, у некай ступені складана асуджаць людзей. Мы ж ім прапанавалі такі варыянт, но яны так, в прынцыпе, пабачылі, што такі варыянт існуе, ну, яго і абралі. Ну, для нас тут важна было замерыць, якбы, в прынцыпе, як людзі гэта разумеюць, да, наколькі яны бы гэта хацелі. То бок, наколькі гэта ўсё рэалістычна, ну, мы разумеем, што, ну... Ну, гэта ілюстрацыя формулы Канчеўскага, якой ўже 100 гадоў. Дзве душы. То есть да. Людзі реально хочуць таго і таго. Ну, значная частка, вялікая частка. Да. І насамрэч, як бы стаўленне вось гэта негатыўнае з двух бакоў, яно таксама яно не ахоплівае ўсіх, да? Я вам прыведу прыклад. Напрыклад, Ці з'яўляюцца там прыхільнікі Александра Лукашэнкі, ці ненавідзяць яны захад вот вельмі моцна? Ну некаторыя так, але значная частка з іх у прынцыпе хацела бы вяртання да больш-менш нармальнага дачынення з захадам. Да, то бок яны не з'яўляюцца там ваярамі супраць захаду, да? То бок іх таксама не варта параўноўваць там з людзьмі, которые, например, у российском интернете, да, постоянно воюют с Заходом. То есть у белорусов, которые вот являются прихильниками Александра Лукашенко, ну и частка из них так воюет с Заходом, але, значит, частка из них хотела бы так само иметь нормальное дочинение. Григор, и еще питание актуальное, какое актуализовали подеи в Казахстане и войсковая операция АДКБ там. АДКБ ожил, так бы мовить, показал свои войсковые тяглицы, и белорусы, так бы мовить, плечо до плеча с российцами, армянами, киргизами, таджиками. Какое ставление до АДКБ? Чи треба Беларуси быть? Насамрэч, я думаю, што будзе вельмі цікава пабачыць вынікі наступнай апсанкі, каб зразумець больш пра стварэнне беларусаў да АДКБ, таму што АДКБ было вельмі расплыўчатай структурай, да, ну как бы да канца зразумела, што гэта цэнтральная азіяцкая как бы арганізацыя, у которую чамусьці ўплілі Беларусь. Да, то бок мы вот гэта, калі мы задавалі людзям гэта пытанне, то бок яны как-то адказвалі не да канца усведамляючы. І што мы важнае пабачылі? Ну, мы пабачылі тое, што ў прынцыпе сярод беларусаў ёсць памкненне да таго, каб быць больш нейтральным. Да? То бок мы задавалі, начасова задаем два пытанні, которые, па-першае, ваша стаўленне да ДКБ, па-другое, ваша стаўленне да нейтралітэту Беларусі. Да? То бок гэта пытанне, которое в некай ступені супярэчыць адзін аднаму, таму што, як бы, калі ты... А у нас ёсць людзі, которые, як бы, адначасова нібыта выступаюць за той, каб застацца ў АДКБ, але пры гэтым быць нейтральнымі, ну, то бок гэта немагчыма, да, то бок гэта самыя выключаючыя рэчы. Але, у прынцыпе, мы бачым тое, што калі аб'яднаецца абодва пытанні ў адно, мы бачым, што сярод беларусаў ёсць вось гэта жаданне да больш нейтральнай палітыкі. Гэта жаданне, яно сярод беларусаў застаецца. І праўдападобная вось гэта аперацыя ДКБ, я думаю, яна яшчэ больш актуалізавалася сярод беларусаў разуменне таго, што ну незразумела, навошта нам такая арганізацыя і навошта беларусы паехалі ў Казахстан. Ну, цяпер мы можам ужо у некай ступені казаць пра гэту аперацыю ў мінулым часе, да? І яна скончылася без ахвяраў. Але калі б гэта аперацыя была з ахвярамі, з... Але гэта прэцэдэнт. Гэта першая такая, вот, сказаць, у межах АДКБ аперацыя. Да. Калі б яна скончылася куды горш, то, канешне, беларускае пытанне аб нейтральнасці, яна бы мацней актуалізавалася. Але пры гэтым нават цяпер яно існуе гэтае пытанне, і беларусы, в прынцыпе, глядзяць на сітуацыю такім чынам, што ўсё ж такі вот Александр Лукашенко цяпер на референдуме хоча гэта артыкул з Канстытуцыі прыбраць, замяніць яго, каторы кажа, што Беларусь павінна імкнуцца быць нейтральнай краінай, ўсё ж такі беларусы з ім не пагаджаюцца. Беларусы, пэўна, хацелі бы быць нейтральнай краінай. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.